الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب سورة زمر کی دریم دلیل عقلی ذکر کی اول دلیل عقلی ذکر کړو د پیدایش د اسمانونو د زمکو چې خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار او دویمی ذکر کړو د حضرت انسان پیدایش چې خلقکم من نفس واحده وجعل منها زوجها دا دریم دلیل عقلی ذکر کوي چې ګوره دنیا پیدا کړه الله په دنیا له انسان پیدا کو نوز د ضرورت ته خوراک ته رزق ته نور اسباب ته د دریم دلیل عقلی کې د دې انسان تربیت بیانې لنګر ولا پکار دی چې خرس کو بګه زیاتی د انسان تربیت ذکر کوي جسمانی چې الله دې لپاره سمره زبردست تنظیم کړي او ده تربیت ده پاره دمرا لوی لوی کارخانی پا حرکت کراوستی دی آسمان ده پاره خپل کار و زیمواری ده دزمکی ده پاره خپل زیمواری ده دوبو ده پاره خپل زیمواری ده هر شیبا که خپل ایسا غستی ده په دې کې چې د انسان رزق پیدا شي ځکه الله هر یو له مقررتیا کړی ده په اندازه باندې چې انسان دا غینا نه یو ذره زیاتول شي او نه کمول شي په کچ باندې بوله الله رزق ورکوي وما ننزلو الا بقدر معلوم کله چې یو دلیل ښکاری او انسان یې په سترګو باندې ویني او په هر وخت کې مشاهده کوي نو قرآن کریم ذکر کوي په دې الفاظو چې علم ترا انسان ته نویني دا نقشه خوستا پا مخ کی پا دی جون کی سور زلطی رشوه چه دا زمک آباد شی خیست شی دک شی فصلونو باندی ناشنا بوٹی پا کیو شی او بیا چی سموده تیر شی نغار سو چوری چوری شی زمک دغا سی وچ اکڑا سا پاتی شی سشی پاگی باندی ده نظر نرازی نو علم ترے زکا ذکر کو اے نوی نیتو اے انسانا ان الله انزل من السماء ماء چې بشکا الله وری د اسمان اوب چې څنګه قران ویلي دی نو دا څه ده کنه که خلقو پاره کې نور سو تحقیقات کړی دي هغه د اعتماد خبرې نه دي کوي نو یبه او کنه نو ضرورت و ته نشته چې دا د زمکه نه او سمندر نه بخارات اوچت شي اوچت شي خبر لاړ شي وریه د شکل ته نه جوړ شي نا بیا په خلق باندې وریږي دا اسی او خیال نه دی باندې یقین نشتا زګاری کډیره غلطه ښکارا کی چې انسان پوره فکر وکي هغه تا چې دا بخارا خار وخت کې اوچتیږي په کار دی چې هر وخت کې باران وي باران وي اور زه کې وي دمدای چې بخارا اوچتیږي نو د دې کاراو بونا دا باران ولی خوک دی بیا دوی تا ضرورت نشتا دی انا پا غیبان دی اعتماد پکار دی اونا قرآن اغیطا محتاج دی چیز اسمان نمونگا وریض واخلو پل معنی پریدو اینا گوری تا انسانا چی بیشک اللہ وری دا اسمان نوبا سمرو بو وری گیم سمرو بو کل دا حد نزیاتی شی نملکو نووسی کلی ووسی نچی اغاو بسو شوی بیا اللہوی فصلکہو ینابیع فی الارض اللہ ننباسی اغوبا پرگنو دزمکی کی سنگا جد انسان پا بدن کی رگن دی اوغی تخپل غذا ملاوی گی سپلائی و تکی گی اوی نبا کی چلی گی دقا سے اللہ پا دزمکا کی رگن پیدا کری دی نو دا او بده باران پاغی که لالی شی نو چکل ده انسان ضرورت رازی نو کل اللہ ده نهر پا شکل کی اخکار کی کل ده چنی پا شکل کی اخکار کی کل ده لوی جیل او ڈن پا شکل کی اخکار کی او کل چنی نو خلقی اوکنی اوکنی اوکنی کو دایو کینو براوزی صفا او براوزی یخ سپینه او براوزی د زمکه کې ولا الله داسې زینو جوړ کړی وي ان نباس یلا او بو ینابیع چینو تو یمبو دانه مې ولا زکه یخ دې چی راوزی دزمه کې نانو ټوپ وی ګورا فزور سر راوزی نبا نمراتنا دزمه کې هغه زوینه دي چې الله دې وبولا پیدا کړی ارزه کیوم نا بعض زوینه کې ډیری به حدای بعضو کې خلق ډیر ستړي شي او بنا پیدا کی دا یودا یودا زینوی چه اللہ رب العزت والا جوڑ کلی دی سمم یخرج بی زران بیاراو باسی اللہ پدیو بو سرا فصل مختلفا الوانو یو رنگ نئی یو قسم ہو یو شکل نئی مختلف رنگونا او مختلف شکلونا او مختلف بوٹی چیو بوٹی خو نئی مختلفا الوانه دې کې الله رب العزت خپل قدرت خې مخلوق ته چوبو کې خو پرخ نو پټول ازمکه باندې او شانتي وری دلی دي کته ازمکوم یو قسم خاور ده هغه کې هم پرخ نو او چې کله بوټی راو واته ناری او د بل نه جدا دي هر بوټی له الله جدا شکل جدا قد و قامت او جدا خوند او جدا میوه فارس کی جدا دا دلیل دی د دې خبرې چې دا سیاست شته دی چې هغه ډی رول شي کنه او مختلف کولې هم شي یو دانه بای یو قسم تخم بای و یو قسم بو سرا سیراب کیگی و یو قسم خاور دا و یو قسم هوا دا او چیا پلا دزمکی پیداوار تاو گورنو دیر عدل بدل لی که غلو تاو گورنو دی جوار و زان دا رنگ دیو زان لی شکل لیو زان لے خوان دے دا غنم و زان لے دا اربش و زان لے دا شرشم زان لے دا کونزلو زان لے چاولی دیو کچانا داو کمسور دی پارس کی بدل بدل کری دا دلیل دا اللہ دا قدرتو چی دا یو ذات تے چی بس ارسنگ کولیشی نری نری ام پیدا کی نو غٹ غٹ ام پیدا کی نو داسی ام پیدا کی چه ده انسان خورا کی او داسی ام پیدا کی چه ده جانور خورا کی دوارو لے پکی غذا پیدا کری دا نو یو مطلب پدی که ده انسان تربیت تی چه ده وصور اخری بے حدا و بے اندازی والا اللہ پیدا کری دی اندھا چری شکر ادانکو ہمیشہ ناشکری کئی او نش نش بکئی ارس بڑیری خوبا موڑی سکمے و پکنی او بچ تپوست نو کی ویرا کار خراب دے آو بس اسے اگا وقت دے وی گزار ادان نا شکر انسان تھا دو چرے دا اللہ پا نعمت باندی شکریہ دا نکڑا چرے دا تسلی خبرہ نکڑا چرے دا اللہ رحم دے دا اللہ فضل لے عرص دیر دی کمی دا منگ دا غاری دے چرے دا اللہ شکر نادا کو پا یو یو نعمت باندی دیر ناشکر ایو نور دی اس شکمی نشتا دی عرصی را کلی دی نو دا دا مسلمان عقیده دا کنخا سوک دا سوئی کن او جد همیشه دا پار ناشکری کئی او دیر کم صرف ای زلی تنگی او سلی دیر کم ای او خراب ای عرص با دیر او غب اوی یرا اوی بس صبح کی پاتی کی گی ننو اسی با خلقوی چی دمرا دمرا یو گٹ لی گٹا کم دوئی اس شیپا کی نا پاتی کی گی پس وی چی سنگوین دا غصی با اینو ہو اللہ استاخلی تا گوری چی توی چی نا پاتی کی گی نا اللہ وی چی نا پاتی کی گی در دی انسان حال لینا دې تنګوري چې دا روزي الله مال څنګه پیدا کړه دې کې څومره کارخانو کار وکاو او څومره کائنات پکې او چلي دا براخ کتا نو قران کله دا مضمون بیانې سورې حدید کې بوم راشي شلمایات کې چلانه بولې زتوي کما صلی غیسن دنیا مثال خود باران دے. عجب الکفار نباته چې زمیدار خوشحالی گی دا دی پا بوٹو باندی چه دیر زبردست پسلو شخو. اللہ دی وی زمونگ نصیب کی او اللہ دی خلقو دسترگو نبچ کی دیر زبردست پسل دی چه کمی روزی للوئی گی وی کنا تغیب خبری کی کما صلی غیسن اعجب الکفار نباته زمیدارو ته کفار ویلی دی ولی کافر آگه توی چی دا اللہ حقی پت کلی دی زمیدار آگه چا توی چی دانی پتی کلی دی پخاورو کی نو اعجب الکفار نباته سم یهیجو فترا و مصفرن سم یکونو حتواما دغسی الفاظ دی لکا سنگ چی دل تراغلی دی ندا پاکی دویم مضمون بیانی گی چه انسانا دمرا خفی کرو کا چه اغا فصل سشو اغا پٹی چی ڈکو لالو خلق پا خوشا لی دو اسشو چه دیمی اشتو کیو گرد پدی پٹو باندی او پدی ملکونو باندی نو اغا سی خوشا لی با نئی کنا حق ولی اغا لال فناشو اسی بس دلگو روزو زیب و زینتو ختم شو اللہوی دا دنیا هم دغا سے اگانا دی دنیا مثال هم دس پر لی دا دغی بوٹو او دا فصلو نده چی پاول کے او پا ابتدا کے او سمرا چهل پہلے سمرا حسن و زینت وی سورہ نام کیو عرب کی تیرشیو دیزمو کی تیناوی وی لیو چیو زینت تا دا سی خیستا شی رنگا رنگ جامی واچی اوزن اہلوها انہم قادرون علیہا او خلق ډیر خوشحالی چس کالی زمون کار بخی عرص بڈیر شی مال بڈیر شی غلب بڈیر شی مینگائی و ختم شی خوشحالی حالو انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلن او نہارا اغاز ہے پاکی دا عذاب ذکر کرے ہو چکل پاکی دا سوشی چی سر تو نرسی مازیگری کی ختم شی تا اللہ عذاب پی راشی ازش پی دروازی بیا خلق لاس مروڑی کنا در طولو دلیلونو مطلب داده چا اللہ انسان تاوی چا پیدا شوی خود فنا دا پارا نن با یہ سبابا نی نن با در باند خلق خوش آلی گیم دوار خاندان با ستا زیبتو نکی او تعریفو نکی او جدا اللہ فیصل راشی بیا با اس نی ودا غستا دنیا مثال لے اللہ ہوئی خوا دی بوری ظلمتنا دی باندی تکیامکا دا فنا کی گی بلکہ تعلق دا غزات سرو ساتا چی دا غ تعلق باقی دے اگه بانده فنا نرازی کنخوا سمم یهی جو فترا و مصفرن بیا فصل پوخشی معلامه دائی چوینی اگه لرا تک زیر سمم یجعلو حتواما بیا وګرځي اغه لره الله چوری چوری بوستي نه جوړ کی بوستي جوړ شو نو د بوسو نه سو جوړي ا سارو خوراک شو اوغه مغز چو هغه د انسان خوراک شو د نو څنګه چې دلیل دی په فنا د عالم باندې او په بقا د آخرت باندې دغه سي دلیل انسان ته چې دی دنیا کې اوسي نو هوش نه کار واخلا د عقل نه کار واخلا او د عبرت په نظر سره وګوره دی دنیا ته په دې خو پوهیږي کنه پل خوراک پیجنه کنه سارو ته دی بوسو اچولو او په خپل د غنمو ډوډۍ ته کې ناشته نو چې په دې ځان پوکړې نو په دې ځان هم پوکا چې ته ګورې د دغه مغز د پار پیدا شوه دنیا کې نوم پیدا کا ایمان پیدا کا توحید پیدا کا د غنمو ډوډۍ دا ده زستا خوراک دی په جسمانی رزق خو خپوي کنه خمبیرا او پتیرا پیجنې ها نو لوی چې زغ دې پیجندلې ده نو روحاني رزق مو پیجن کنه چې زما د روح د پاره ولله رزق پیدا کړی دی چې هغه د الله کلام دی هغه د الله عبادت ته بندګی ده د الله ذکر دی د الله شکر دی د الله نه معافي غوښتل دی او د الله نه بخښنه غوښتل دی دا ستاسو روح خوراک دی دا پیژنه او سارو سره نظرېږي په اخر ولي اغي خوبوسو ته ولار دي خوبوسو ته نظرېږي دا دنیا بوس دي او اخرت مغز دي اخرت د غنمو ډوډۍ ده نه لوي فکر کا وکنه ښه تش په دې خونه کې چې تا په دنیا ځان پوک ته دنیا په خوراک کې د مهارت پیدا کو زیونه د تمعلوم دی جدا جدا چې دا صالحین هوټل دی عدل د چکن کړې پخی کی خلک ځان سر روان کی کنه دومره مهارت پکې نو دا بل مهارت هم پیدا کا چې د آخرت رزق پیجنې درو روحاني رزق پیجنې هغه کې مهارت پیدا کنه دا رزق خوبه پاتې شيستا کلی مړیر سچی ولیکن اصل شیخو در روح دے اغبتا سرار دے کی اغستان پاتی کی گی نا نو آیت کڑی رائے برتو نو دے انسان دا پارا دلیلو پا فنا دا دنیا باندی چا خیرت بمانی زکا استا دا نظر دلان دی دا سترگو دروان دی دا زمکا کل آباد شي او کل وچ شي کل آباد شي او کل خراب شي دا خوی نی کنا دا تا تا اللہ دی دنیا مثال خوی چی دا دنیا گوره بیتبار دا پا دیتبار مکو دا خرابی گی گوره او دا غصی پکی تعلیمو چل استا دا جسم تربیت کرده ده سمره لوی نعمت یې کړې ده نو شکر ادا کام لنګر یې دل جوړ کړې او بل بګی د الله رب العزت قدرتونه چګور کنه دا سمره کائنات چې دي دا ستا په خدمت کې روان دي کله انسان نه وي نو اسمان تساجتو زمکه تساجتو باران تساجتو فصل تساجتو دا خوار سو د دل پار دی کنا نا اللہوی چی دار سو استاد پار دی نا تا زماد پار ای کنا نما امنا چی اللہ واحد لا شریک دی زما بندگی کوا زما تابداری کوا داو که زما طرف نتا تا حکم نامه نوی نازل شوی نوم پتا بانده زما عبادت لازمو ولی عقل می در کرده او چې بیا دومره عظیم کتاب می در باندې نازل کړ نو وسم تلا په شک کې افلا شکن فاطر السماوات والارض ډیر خلق په شک کې دي کنه ان فی ذلک لذکر یقینا په دې دلیل عقلی کې چلا بیان کو سورہ زمر کې دریم دیکھ ڈیر لوی عبرت تے او یاداش دے لذکر نو یو یاداش پکی دا دے چخ پل ربو پی جن ستا درب دا کارو ندی تا پچا پس روان اگا ذات ستا رب دے چدا لوی لوی کائناتی پا حرکت کی راوستی دی نو لذکر قرآن فراغ لے دی دا پار دے دویم دادے چه دا دنیا حالم او پی جنا چه دا فانی دا دا آخرت حالم او پی جنا چه اغا باقی دے باقی فنان رازی لذکران دلیل کتاب معلوم کلکنہ خوا چستا پجون کے سو سو زلدہ سے چلوش چه زمک آباد اشوا روان اشوا خیست اشوا بیا خراب اشوا دغسی د دنیا حال لے اخرت با قائم شی او دنیا او بنا شی لذکر دا عبرت دلیل نه حاصل کا کنخا دغسی ذکر کلاچ دا اللہ نعمت دے امانو رزق دا تمیلاو شو مور شوی نو ایچ الحمدللہ دو صرف دا اللہ تعریف کوم زن صرف دا اللہ شکر ادا کوم ما سره بل چا احسان نه کړي ما باندې بل چا فضل نه کړي بغیر دا اللہ نه دا ټول په ذکره کې راضی کنا لیکن دار چا د پاره نه لئولل الباب د پاره دا عقل مندو دې تل عقل من وای ښا چې دنیا کې ژوند تیری کنا نو سارو په شانته نه جانور پهاړی خلق پهاړی جانور چې بس خوري اسکی او دکیږي او ویخیږي بس نور څه نشته دی نو انسان ته هم داسې شوی ته هم د ځان جانور جوړ کو ته هم د ځان د ملندرې غوی جوړ کو چې بس خراس کاو سملا او بیا پاسا داو د انسان حال نه دی نا ور سره ور سره فکر کوان چې رزق دی خوړو الله د لذر کو په وخت باندې الحمدلله دی وي نو ځان سره دا غم پیدا کا چې بانګ ویلې دي زما چې او د سکما او الله تعالی ګما زکه چې ډیر لوی احسان دې را باندې او یریګم تی نومو عذابونه ډیر دې زمکه اسمان نډک دي او نو په خپلوم او کدا سي خواوشه او سر نور سوکي دد د انډر د لاندې کنه نغی ته موي چله پاسه رزق هم خوړو د الله اوسو ته ودريږي کنه سجدیو کې روکو کې چې رضا شي تشخرس کو بکوي د الله نوم په پکې نه د الله عبادت په پکې نه چې دا پکې نه نو دا دنیا خو بیا د کافرانو اړيره خدا ځکه چې هغه ته ډیر سيزونه حاصل دي دا مونږ چې سزړه له تسلی ورکو او په دغه ظالمانو باندې فخر کو نو صرف په دی وجه کو چې زمونږه دا ځای نه دی زمونږه ځای بل دی زمونږ دا دنیا نه ده زمونږه دنیا بل ده زمونږ هغه په تمه یو د هغه په انتظار یو دا بس یو کار به سي دا هډيره به اعتبار دنیا ده نن به خوشاله کی او سبا به د سوار لسم چت نه راوور دی دا دنیا دا خویش شیا نده اقل من دیتا ویخا چغی د الله فکر کوي هر وخت کې د آخرت غمی ور سره او صرف د دنیا ونجو پار نه وي چې دا پیسې څومره شو جامه څومره شو سامان څنګه شو تش په دې کې به خبرې بس تعالی رب العزت سو شکریه باندې شي ادا کړي دي عقل من هغه خلق دي چې څنګه د دنیا کار کوي نو سره برغ د دین کاروم کوي منظم کوي عبادتوم کوي د الله کلام ته هم ناستي تلاوتوم کوي ذکروم کوي د الله په نوم باندې ورکلوم کوي اولل الباب دي ته وي نور پسې الله تعریف کوي او د اولل الباب قران په خپل تفصیل کوي چې دا سوق دی عقل من یرا چې دې صورت کې بیا بیا دا دریم ځل شو افمن شرح الله صدره للاسلام آیا هغه څوک چې پرانست الله سینه د اسلام ته ایمان ته قران ته توحید ته یو شی نمونه جدا جدا مطلب دا یو دی فهو علی نور من رب نو دغه انسان پرانا کیش اگر انا چې دته حاصل ده د خپل رب نه پرناو ته حاصل شو د دې آیات په وخت کې صحابه کرامو تاسو کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نه عبد الله بن مسعود او دغه مرګري چې شرح صدر ستوي نبی علیہ السلام نور يدخل قلب المؤمنين دا يرانا دا چې مسلمان زله تعالی شي نو ان شرح صدرو سینې کولاو شي دومره کولاو شي چې د ازمکه اسمانونو خو چرتاوي کې او ګټ ته پراتی د ایمان دومره لوی برکت ته ها ایمان سره سینې دومره کولاو شي چې ازمکه اسمان لاسه علامه ابن قیم لیکلی دی زاد المعاد کی او مقام کی چکل کلم واحد سڑے پا دنیا کی زان سارا سوچ کئی بولے وی چکل چرد دا جنت دا جون دی لکہ دا ماتا چوس پا دنیا کی حاصل دے نو یہ رشتہ چی دا دیر حیات طویبا دے بولے چاغتا توحید جن حاصل لے اغتا اطمینان قلبی حاصل لے اغتا دا اللہ دا نم پوجی باند سکون حاصل لے نو اغا کل کلوی چیرا کد جنت دا جون دی نو رشتیا چی حیات طویبا دے خوا دلتا دا جنت جن حاصلی گی خوبا قرآن سرا توحید و سنت سرا شرح صدر دیتا وی نو ہو نو اغی تا پوسو کو چی اغا نور خمونگا نوینو چی اللہ دا چا پزلکی واچئی چی اغی دا وجن اغا سینا دمرا کلاوشی نو علامه سدا ذکا اصل تعریف و معرفت پا علامو سر حاصلی کنا نبی علیہ السلام علامی ایدری دی الانابتو الى دار الخلود چې د چا په ځل کې الله نور د ایمان واچو نو دا آخرت ته توجه پیدا شي الانابتو آپ له مخشي الى دار الخلود ته به سره د دنیا خبرې کې هغه یې سړی مازغه دی را له خراب درې کدا مردار دنیا وي د آخرت ته به کې سونه وي ښا خبر وی د اخرت کوا دنیا هلاړه نمازګر وخت پاتې دي نیو علامه دغه ښا چې دا ټول توجه دا ټول فکر او سوچ دا ټول مجلس او سلام کلام هغه د آخرت لپاره وي. والتجافي من دار الغرور او د دې دنیا نه چې د دوکو د ګڼ کپای ځای دی نو د دې نه ځان ډډې تکي ځان ساتي چیرې او سوال کې هر وخت چې الله قدمونه مضبوط کړي چې ونه خوېګو ذلیل نه شو او رسوا نه شو چې تاسو روم قیامت کې ډېر کامیاب ملاقات وشي. هر وخت دا سوال کوي چې یا الله خیر یا الله دنیا د رسوای نه او ساتي د آخرت رسوای توفیق راکې چې دنیا کې ستاسو رضا کارونه وکم او ستاسو عبادت په صحیح طریقه وکم دای دنیا نه اړتور شي. دریم والاستعداد للموت قبل نزوله او تیاری کوي د مرګ لپاره او مرگ تلا دیر وقت دیر آغلی ندیم بولی زمونگا خواتا لگ وقت دی خدا چکم نوجوانان دی کنا دسوار لسو پینزل سکالو داغی پا خیال که خواتا وقت دیر دی کنا خو سرد آغی ناغی داس زور لگی چه بست بوائی چه سبابا دی تویلی شی شرح صدر خواه سینه چې د چا الله کولو کی عالمه پیغمبر دا خولې و درې عالمه خولې وي نو یو خدا خلق دې کنه اسی کتاب لیکي شرح الصدور الکتب شرح الصدور صفويږي ته خو ځلګي آی په اختلافاتو کې د ژوند تیر کو او د اختلافاتو نه خلاص نشوي اسی لوی لوی علم نوخه اچیا تتنه فائدہ و نرسیده کتابونه اولی کلو نمونه ولی داس کی خوده چه قرآن یه رستو پاتی کن او سفائده تن خلقو نمون تالکه دا کتاب بسکی خلقو سن تا خو نخلقو تا قرآن خو نی توحید خو تا قدی اصلاح دیو نکلن بس تل نم دی پا دنیا کی مشور شو چې علامه سیبو ورګاتو سو کتابونه لیکلي تالیفات هرو یې پینځو سو پور رسید د لذي لرا لیکلو چې کتابونه لیکا د لیکلو اجازه خونو چې نبی له سلام ویلو چې ګوره زمانہ لیکل کوینو قرآن لیکه وحی لیکه بل سونه لیکه گواره اور اگه اس راشه چه قرآن و وحی باکی زوک سکه کتابونه لیکی انمونه نخلاسی گی خواه نداد یو خلق چه اللہ و تولو الالباب وی چه دادی سینی اللہ پرانستی دی ایمان و اسلام تا او دا قرآن پنیز باندی گورا دا خو حدیث شو چې نبی علیہ السلام وی چدری علامی یہ دی بیان کړی لیکن قرآن چې کوم علامی بیان کړی نو غاډی ریاسانی دی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کلا چې د الله نوم واغستې شي نزلونه او یریږي کله چې پاوی باندې د الله آیاتونه بیانول شي نزادتهم ایمانا یو یو آیات سره ایمان تازه کی ایمان تازه کی چسترگی میں رونا شوی سپتی ارو کے پراتو دیتاولو لالباب ہوئی خواہ او دا سی ام پکشتا دے چکل تا بیانو کی تا آیاتو نو وائی دا قرآن ناغوی ویر آیاتو نو دیوی خود زلون میتم بیدو نوی ما تا سپتوا چی تا قاسیت القلوب والے ما تا سپتوا دزلن دیو تم بیدو مزی کوا ستانم اللہ غست دیکن خوا فا فویل للقاسیت قلوبهم حلاکت تے دپار داغ خلقو چی ذرنے تور دی نور پکی نشتا ذرنے ولی تور دی نور پکی نشتا دلتا خلاصه که رنا مناشتا دی دا ظاهری رنا کنا بلپ ملپ اوراد بولا گئی دی رو و چلتا بس چل گئی یوم تر المومنین والمومنات یسع نورهم بین ایدیهم و ایمان مومنان خبر رنا کی روان دا رنا بیزان سر وڑی دا قرآن دا رنا دا حلتا نشتا رنا امنافقانو برانام لشی ناغی باوازو نکی مومنانو تا چه سبرو که مونتا رانام لشوا یلی کتا پا که تیل نو چولی چه ملشوا تش لاتین دیر آولیو باتی پا که نو تو بخده تو داد منافقانو حال لخوا دی جون تیر کو و زان سر تیل و نلو زان سر درانا انتظام نکو نوال تخبل رانا نشتا مومنان باوتاوی چی ارجعو وراکم واپس لارش دنیا تا فلتمیسو نورا حلتا که لاس ماس اوخه کرنام امونتا دا خمونگ داو دا نراولی دا دنیا که رنامی لاوی کی گوره چاگه بتا سر تجد جنت پوری مرگرتیا کئی او فویل القاسیت قلوب من ذکر اللہ حلاکت تید پارداغی خلقو چه تورشوی و ظلون داغی ولی تورشوی و من ذکر اللہ دا اللہ ذکر پکنو دا اللہ توحید پکنو دا اللہ قرآن پکنو ما خوروان کندرو ماران دل مانان یو دا مانا من ذکر اللہ دا اللہ ذکر پکی نوخا دویم دا ذرن اولی تیر شی تور شیو من ذکر اللہ دا اللہ ذکر پی بد لگی دا مکہ ووی دا خوب نامو باسی اب خواجی امونگا پکلو کی کنا نا خلقو باوی ویرورا داس دی پخواو جتا استاز دا جمعی پر روز باندی مسئلہ اکڑا اما صلیب ام نوخو دو پختو خطبه بیوی چی ده غنمو ندوسی را سرسانی چی نکیی را دا بیوی اداوی داسی خوار وقت درس دی وار وقت درس دی وار وقت درس دی بد با پی لگی دو نالاوی زلبا دی تورشی وار مکوا قرآن پس خبری مکوا درس په خبرې مکوا زلوه دي تورشي من ذکر الله دا زړونه چې تورشي وي دا ولي ځکه چې د الله کتاب په بد لګي دا اولائک فی ضلال مبین دا خلق دې په ښکارا گمراهه کې ولي الله رانا را لګلی وا په خپل او ترنا ویلو چې خلق او قران راغې قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد انزلنا اليكم نورا مبينا کرنا غواړی نو په قران کې دا او کنه تیار کې خوشاله نو بس بیا ټیک دا قران ته ایت نشته نو دا خو درنا والے او خلق د پار راغلي چې ځان ته تیاری نه ساتي او سوال کوي دا الله نه چې الله دنیا او آخرت کې مرانا نصیب کې او دا تیارونام او ساتی کاغا دا دنیا تیار دا او کاغا دا ظلونو تیار دا خواه